الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک نیا سلسلہ حضور سید غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی کی سیرت کے حوالے سے لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، اور یہ سلسلہ سیرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے ہوگا، اور اس سلسلے میں انشاء اللہ تبارک و تعالی ہم کوشش کریں گے کہ حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کے حوالے سے، آپ کے عمل کے حوالے سے، آپ کے علمی مقام کے حوالے سے، آپ کے زہد و تقویٰ کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے جہاں گفتگو کریں گے، وہاں انشاءاللہ تبارک و تعالی اہل سنت کے جو عقائد و نظریات بالخصوص سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ سے جو متعلق ہیں، کہ بہت سارے معاملات جو اہل سنت کے عقائد و نظریات ہیں لیکن ان کا ایک بہت بڑا تعلق، ایک بہت زیادہ شہرت حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہتی ہے، بالخصوص حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا استغاثہ یعنی مدد مانگی جا سکتی ہے یا نہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آنے والے سلسلوں میں اس ٹاپک کو بھی شامل کریں گے، کرامات کا ثبوت قرآن و حدیث سے، اقوال علماء سے، علماء کی کتابوں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ تبارک و تعالی جو کچھ علماء نے بیان کیا ہے اپنی کتابوں میں اس کو آپ کے سامنے بیان کر کے جہاں میرے اپنے علم میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی بہت ساری علم دین کی باتیں سیکھنے کو ملیں گی. آج کے سلسلے میں بالخصوص حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جس پہلو پر مجھے گفتگو کرنی ہے، جو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، اس کو بیان کرنے سے قبل میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہمارے سلسلے کے اندر آخر کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالی کوشش کی جائے گی کہ آپ کے جو سوالات ہیں اس کا جواب بھی دیا جائے. آج کے سلسلے میں جو آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں وہ بالخصوص اولیاء اللہ کی جو صفات ہیں، یعنی اولیاء اللہ کیسے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو کیا مقام عطا فرماتا ہے، یعنی ان کے فضائل کیا ہیں، اور حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان مبارک اور اس کے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے اوپر اثرات کیا تھے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد، والدہ، آپ کی پھپھی، آپ کے نانا جان، ان تمام کا جو مقام و مرتبہ تھا اس کا حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا فائدہ حاصل ہوا اور ان کو ان سے کیا فائدہ حاصل ہوا، اس حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ باتیں آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق میں جو سب سے بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا بلا شبہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ہیں، نفوس قدسیہ ہیں، ان کی ذاتیں ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بلند اور بالا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد پھر جو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں سب سے بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا وہ اس امت کے اولیاء ہیں، اور اولیاء میں یہ یاد رہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اولیاء کے سردار ہیں، تمام کے تمام صحابہ کرام علیہ رضوان یہ امت کے دیگر تمام اولیاء سے افضل ہستیاں ہیں. کوئی بڑے سے بڑا ولی جو صحابی نہیں ہے، بھلے وہ تابعی ہو، کتنا ہی بڑا اس کا مقام و مرتبہ ہو جائے، وہ ادنا سے ادنا صحابی، کوئی بھی صحابی ادنا نہیں، لیکن ان میں صحابہ کرام علی مردوان میں جو سب سے کم مرتبہ رکھتا ہے اس کے برابر بھی سب سے بڑا ولی بھی نہیں پہنچ سکتا. صحابہ کرام علی مردوان کا جو مقام و مرتبہ ہے یہ تمام اولیاء میں سب سے بڑھ کر ہے. پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اولیاء کرام کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. قرآن و حدیث کے اندر ان کے بڑے فضائل آئے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب عزوجل سے اس حوالے سے بہت ساری باتیں ذکر کی ہیں، اس میں سے کچھ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے تو مشہور و معروف ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح کے اندر، یعنی صحیح بخاری کے اندر باب التواضع کے اندر اس کو نقل کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے کہ جس میں بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو، کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو اور الفاظ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہوں، تو ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ من عادلی ولی فقد آذنته بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ولی سے عداوت کی، یعنی ان سے دشمنی رکھی، ان سے بغض رکھا، تو فقد آذنته بالحرب، میں اس کو جنگ کا اعلان دیتا ہوں، یعنی اعلان جنگ میں اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی ایک اور روایت جو امام ابو نعیم نے شلیت الاولیاء کے اندر نقل کی ہے، اس میں یہ الفاظ ذکر کیے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ من آذا ولیا فقد آذنته بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ولی کو تکلیف دی تو میری طرف سے اس کو جنگ کا اعلان ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے جسے امام ابو نعیم نے اپنی کتاب شلیت الاولیاء میں نقل کیا، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ من آذا لی ولیا فقد استحل محاربتی، یعنی جس نے میرے کسی ولی کو تکلیف دی، میرے کسی ولی سے عداوت رکھی، تو اس نے مجھ سے جنگ کو حلال کر لیا۔ یہ کتنی بڑی وعید ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں سے بغض رکھتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں سے عداوت رکھتے ہیں، ان کو کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا اس سے جنگ کا اعلان ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی اور دیگر کئی شارحین حدیث نے اس حدیث پاک کے تحت کی ارشاد فرمایا کہ قرآن و حدیث میں جب غور و فکر کیا جائے تو مختلف گناہوں کی مختلف وعیدیں یہ بیان کی گئی ہیں، کسی گناہ پر کچھ وعید، کسی گناہ پر کچھ وعید، کہ یہ کرے گا تو بندے کو اتنے سال جہنم میں رہنا پڑے گا، جہنم کا یہ عذاب اس کو دیا جائے گا، فلا عذاب اس کو دیا جائے گا، لیکن قرآن و حدیث میں غور کرنے کے بعد فقط دو گناہ ہمارے سامنے ایسے آتے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے گناہ کرنے والے کو اعلان جنگ دیا ہو، یعنی اس سے جنگ کا اعلان کیا ہو، یہ صرف دو گناہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ نمبر ایک سود، کہ سود وہ گناہ ہے، ربا بیاز وہ گناہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ نہیں چھوڑو گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان قبول کرو۔ سود وہ گناہ ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی نے جنگ کا اعلان دیا اپنی طرف سے بھی اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی۔ اور دوسرا گناہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے ولیوں کے ساتھ بغض اور عداوت رکھنا ہے، ان کو تکلیف پہنچانا ہے کہ جو ان کو تکلیف پہنچائے، جو ان سے عداوت رکھے، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میرا اس سے جنگ کا اعلان ہے، اس نے میرے ساتھ جنگ کو حلال کر لیا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی وعید ہے کہ اگر اس پر غور کیا جائے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی جنگ کا اعلان کر دے، تو یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی سے جنگ کر سکتا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا بندے کا ہارنا ہے، اور ہار کا مطلب خدا نخواستہ انتہا پر بھی پہنچ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا ایمان ہی ضائع فرما دے، کہ اس کا ایمان ضائع ہو جائے، دنیا سے رخصت ہو تو برے خاتمے کے ساتھ رخصت ہو، ایمان کے خاتمے، ایمان اس کا موجود نہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ کوئی صرف ایسی بات نہیں بلکہ یہ واقع ہونے والی بات ہے کہ ایسے کئی واقعات کتب کے اندر موجود ہیں کہ جو سود کے اندر مبتلا ہوئے، جو اولیاء اللہ کی عداوت کے اندر مبتلا ہوئے، تو مرتے وقت ان کا خاتمہ یہ بہت برا ہوا، بعضوں کا تو سری کفر کے اوپر خاتمہ ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں سے عداوت رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جنگ کا اعلان فرمایا ہے۔ اسی حدیث میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس حدیث پاک میں کہ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، یعنی بندہ میرا قرب کسی بھی چیز سے اس چیز سے زیادہ حاصل نہیں کرتا جو میں نے اس کے اوپر فرض کی ہیں، یعنی جو میں نے اس بندے کے اوپر فرض کی ہیں اور جن کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہیں، وہ چیزیں ہیں کہ جو میں نے اس کے اوپر فرض کی ہیں، یعنی فرض کے اوپر بندہ عمل کرتا ہے، چاہے یہ فرض نماز کی صورت میں ہو، چاہے یہ فرض زکوٰۃ کی صورت میں ہو، چاہے یہ فرض روزوں کی صورت میں ہو، حج کی صورت میں ہو، یا دیگر اعمال جو اخلاق کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، مختلف امور کے اعتبار سے اس پر فرض کیے گئے ہیں، جب بندہ اس پر عمل کرتا ہے تو یہ وہ کام ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ سب سے زیادہ قرب حاصل کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع بی، یعنی جب بندہ نوافل ادا کرتا رہتا ہے اور میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، میرے قرب کو نوافل کے ذریعے حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں کہ جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے۔ ابھی اس کی تشریح کیا ہے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی ایک شرح تو ابھی عرض کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ وہ بصرہ الذی یبصر بہ، کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے، ویدہ التی یبطش بہا، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے، ورجلہ التی یمشی بہا، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ چلتا ہے، وان سالنی لاعطینہ، اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو میں ضرور اس کو دیتا ہوں، ولئن استعاذنی لاعیذنہ، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کا مقام و مرتبہ یہ نوافل کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل ہونا، مقام و مرتبے کا بڑھنا یہی ولایت ہے۔ ولی ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا ہے، گناہ کبیرہ سے بچتا ہے، گناہ صغیرہ کے اوپر بھی اصرار نہیں کرتا، کبھی گناہ ہو جائے تو اس سے فوری توبہ کرتا ہے، محفوظ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری پر وہ استقامت کے ساتھ عمل کرتا رہتا ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ ہیں کہ جن کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نوافل کے ذریعے بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے اسلاف کی سیرت کے اندر دیکھتے ہیں، اپنے بزرگوں کی سیرت کے اندر دیکھتے ہیں، جن ہستیوں کو ہم تمام کے تمام متفقن علیہ اولیاء اللہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں، تو ان کی سیرت کے اندر یہ پہلو ہمیں واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ وہ نوافل کے ذریعے، نیک کاموں کے ذریعے، اچھے کاموں کے ذریعے، یا صرف نفل نماز کی بات نہیں ہو رہی بلکہ ہر نیک اور اچھا کام جو فرض کے علاوہ ہے اس کو وہ ادا کرتے رہتے ہیں، یہ ان کی سیرت کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ اور جتنا زیادہ یہ نوافل ادا کرتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، ان کا مقام اور مرتبہ یہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ یہ ارشاد فرمایا کنت سمع الذی یسمع بی، کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے۔ اب اس کی تشریحات بہت ساری کی گئی ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تو اس سے پاک ہے کہ وہ کسی کے کان بن سکے، اللہ جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے، وہ کسی کا کان نہیں بن سکتا، تو پھر اس کا معنی کیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے۔ اس کی ایک تشریح جو ہے، اس کی جو ایک شرح کی گئی ہے، وہ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جب کرامت کا باب آئے گا تو اس میں ذکر کریں گے۔ ایک شرح علماء نے یہ ذکر کی ہے کہ ایسا بندہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا ہے، نوافل ادا کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کان بن جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ جو بھی بات سنتا ہے وہ صرف اور صرف وہ بات سنتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہو، اسی بات کو سنتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہو، اور ہر اس بات کو سننے سے وہ بچتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہو۔ کبھی وہ غیبت نہیں سنے گا بالقصد، کبھی وہ گانے باجے نہیں سنے گا، کبھی کسی کا جھوٹ، وہ کسی کی چگلی وہ نہیں سنے گا، یعنی وہ ارادتاً کبھی یہ کام نہیں کرے گا، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سنے گا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعتیں سنے گا، درود پاک سنے گا، اذان سنے گا، تلاوت قرآن سنے گا، یہ اس کا طریقہ کار ہوگا۔ اور آنکھ کے بارے میں فرمایا کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے، تو اس کا بھی ایک معنی علماء نے یہی بیان کیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ چیزوں ہی کو وہ دیکھتا ہے، کسی اور چیز کو دیکھنا وہ پسند ہی نہیں کرتا، جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا پسند کرتا ہے ان کی طرف وہ نظر کرتا ہے، کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کی طرف وہ نظر نہیں کرتا. اس کا دیکھنا ہوگا تو کعبۃ اللہ المشرفہ کو دیکھنا ہوگا, اس کا دیکھنا ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے کو دیکھنا ہوگا, اس کا دیکھنا ہوگا تو وہ مسجد کو دیکھے گا, اس کا دیکھنا ہوگا تو وہ علماء کو دیکھے گا, اس کا دیکھنا ہوگا تو رحمت کی نظر کے ساتھ, شفقت و مہربانی کے ساتھ وہ اپنے ماں باپ کو دیکھے گا, اپنی اولاد کو دیکھے گا تو شفقت و مہربانی کے ساتھ دیکھے گا. یہ اس کا طریقہ کار ہوگا. اور وہ تمام بری چیزیں کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے, جس کو دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا, اس سے بچے گا. کبھی بھی نامحرم کی طرف وہ, جس کو دیکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا, اس کی طرف وہ نظر نہیں کرے گا. کبھی بھی ایسی چیز کی طرف نہیں دیکھے گا کہ جس کو دیکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت منع کرتی ہو. یہ معنی علماء نے بیان کیا. اسی طرح میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ پکڑتا ہے, اس کا بھی معنی علماء نے یہی بیان کیا کہ اب اپنے ہاتھ کے ذریعے وہ صرف وہی عمل کرے گا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہو, کوئی ایسا کام نہیں کرے گا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو, اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا. یہی معاملہ پاؤں کا ہے کہ اپنے پاؤں کے ذریعے وہ انہی کاموں کی طرف جائے گا کہ جہاں جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. اس حدیث پاک کی ایک شرح یہ کی گئی ہے, اور دوسری شرح یہ اولیاء اللہ کی کرامات کے حوالے سے کی گئی ہے جو امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں بیان کی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اسے ہم اپنے کرامات والے سلسلے کے اندر یہ بیان کریں گے. یہ ایک حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے اولیاء اللہ کے فضائل کے حوالے سے ذکر کی ہے. اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی سورہ یونس کی آیت نمبر 62, 63 اور 64 میں ارشاد فرماتا ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم. یعنی سن لو, بے شک اللہ کے جو ولی ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غم زدہ ہوں گے. اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جو ایمان لانے والے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں, ان کے لیے دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی کے اندر بشارتیں ہیں, خوشخبریاں ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہوتی, اور یہی بڑی کامیابی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے اولیاء وہ ہوتے ہیں کہ جن پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے, اور ان کی صفات یہ بیان کی کہ وہ ایمان والے ہیں اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جسے کئی صحابہ کرام علیہ رضوان, سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما, حضرت سہل بن الاسد, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہم, ان تمام نے روایت کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ پوچھا گیا کہ من اولیاء اللہ, اللہ کے ولی کون ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا رؤوا ذکر اللہ, کہ جب ان کے چہروں کو دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی یاد آ جائے. یعنی جب ان کی زیارت ہو, اذا رؤوا, جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی یاد آ جائے. یعنی ان کے چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت سے پر نور ہوتے ہیں, اور ان کی سیرت ایسی ہوتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے یاد سے معمور ہوتی ہے, تو جیسے ان کو دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی یاد آ جاتی ہے. اور بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ جب ان کی صحبت میں بندہ جاتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی یاد بندے کو دلاتے ہیں. بعض حدیثوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نوادر الاصول کے اندر یہ روایت کرتے ہیں کہ عرض کی گئی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ہماری جو ساتھ بیٹھنے والی قوم ہے, جو ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان میں بہتر لوگ کون ہیں؟ تو فرمایا کہ من ذکرکم اللہ رؤیتہ, وہ کہ جس کی رؤیت, یعنی جس کو دیکھنا تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دلا دے. جب تو اس کو دیکھے تو اس کا دیکھنا تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دلا دے. وزادہ فی اعمارکم منطقہ, جب وہ گفتگو کرے تو اس کی گفتگو تیرے اعمال کے اندر, نیک اعمال کے اندر اضافہ کر دے. تو نمازوں کی طرف زیادہ لگ جائے, روزے زیادہ رکھنا شروع کر دے. وزادہ فی اعمارک منطقہ, جب اس کی گفتگو ہو تو تیرے اعمال کے اندر زیادتی ہو جائے. اور فرمایا کہ وذکرکم الآخرۃ عملہ, اور اس کا جو عمل ہے وہ تجھے آخرت کی یاد دلا دے. اس کے عمل سے ہی تیرے سامنے واضح ہو جائے کہ تجھے آخرت کی تیاری کرنی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام علیہ مردوان کے سوال پر ارشاد فرمایا. اسی طرح امام حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ہیں کہ جو نہ تو انبیاء ہیں نہ شہداء ہیں, لیکن ان کے اوپر انبیاء اور شہداء بھی قیامت کے دن رشک کریں گے. ان کو جو قرب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاصل ہوگا اور جہاں وہ تشریف فرما ہوں گے, جہاں بیٹھے ہوں گے, ان کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. تو ایک اعرابی گھٹنوں کے بل گرے اور عرض کیا, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, آپ ہمیں ان کی نشانیاں بتائیے, ان کی صفت بتائیے کہ وہ کون لوگ ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو لوگوں میں غیر معروف ہیں, اور اجنبی لوگ ہیں آپس میں جب ملتے ہیں تصادقوا فی اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں, وتحابوا فی اللہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نور کے منبر بچھائے گا, اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نور کے منبروں پہ بٹھائے گا. یخاف الناس ولا یخافون, یہی وہ لوگ ہوں گے کہ جب لوگ ڈر رہے ہوں گے تو یہ بے خوف ہوں گے. اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم اولیاء اللہ الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ یہی اللہ کے وہ ولی ہیں کہ جن پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غم زدہ ہوں گے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تشریح خود ہی ارشاد فرما دی کہ اللہ کے ولیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کیسا مقام عطا فرمائے گا کہ انبیاء کرام علیہ السلام, جن کا مرتبہ یقیناً اولیاء سے بڑھ کر ہے, وہ بھی ان کے مرتبے کو دیکھ کر, مقام کو دیکھ کر, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل ہوگا اس کو دیکھ کر رشک کریں گے, اگرچہ کہ وہ ان سے اوپر والے مقام پر ہوں گے لیکن رشک کریں گے, شہدا رشک کریں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کا مقام ہے. باتیں ابھی میرے پاس بہت ساری موجود ہیں, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور کنٹینیو کریں گے. تو آئیے اپنے سلسلے کے اندر کال کو شامل کرتے ہیں. میں لاہور سے عرض کر رہا ہوں, مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے, اگر کوئی ورثہ پاک کے سلسلہ قادریہ میں طالب ہو, کیا اسے وہ تمام قبیلتیں جو کہ ورثہ پاک کے مریض کو حاصل ہیں وہ حاصل ہوں گی؟ جی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں اس حوالے سے. مزید اس حوالے سے کہ اولیاء اللہ کی جو فضیلتیں ہیں, جو ان کے فضائل ہیں, وہ قرآن و حدیث میں بہت زیادہ آئے ہیں, اور اس پر بہت ساری قرآن پاک کی آیات بھی موجود ہیں, احادیث طیبہ بھی موجود ہیں. قیامت کے دن کہ جس دن کے بارے میں قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ ارشاد فرمایا, قیامت کے دن وہ ہوگا کہ جس میں ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا, ہر ایک کی جدا جدا شان ہوگی, باپ ماں آدمی اپنی بیوی سے, اپنے بھائی سے, ہر ایک سے بھاگ رہا ہوگا. اس دن کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زخرف میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن یعنی قیامت والے دن جو آپس کے دوست ہوں گے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے, ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. اِلَّا الْمُتَّقِينَ, مگر جو پرہیزگار لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے. یہ قرآن پاک میں فرمایا, یعنی وہ دشمن نہیں ہوں گے, یعنی ایک دوسرے کی مدد کریں گے, ایک دوسرے کی شفاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں سے محبت, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت, یہ بڑی مفید چیز ہے. یہ جو حدیث مبارکہ پیچھے بیان کی گئی, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نور کے منبروں پہ بٹھائے گا. اولیاء اللہ کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ مخلوق کے ساتھ بڑی مہربانی کرتے ہیں, بڑی رحم دلی کے ساتھ پیش آتے ہیں. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام الاولیاء ہیں, سلطان الاولیاء ہیں, سردار اولیاء ہیں, آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جہاں عبادت کیا کرتے تھے, جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے بہت سارے کام کیا کرتے تھے, انہی میں سے ایک کام مخلوق کی خیر خواہی, یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاصہ تھا. آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانے والے راستے, یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچانے والے راستے ہیں, مقام و مرتبہ دلانے والے راستے ہیں, ان میں کھانا کھلانے سے بڑھ کر کوئی راستہ نہیں پایا جو کھانا کھلانے سے بڑھ کر ہو. کہ لوگوں کو کھانا کھلانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے, اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب و منزلت یہ حاصل ہوتی ہے. تو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ مخلوق کے ساتھ بڑی مہربانی رکھتے ہیں، بڑی شفقت رکھتے ہیں، ان کے اوپر بڑی رحمت کرتے ہیں، ان کی مخلوق کے ساتھ محبت ہوتی ہے. اب اگر ہم اولیاء اللہ سے محبت کریں گے، ان کے ساتھ عقیدت رکھیں گے، ان کے گن گائیں گے، اور آج کے موقع پر بعض علماء نے بڑی پیاری تشریح اس حوالے سے بیان کی کہ آج دنیا میں چونکہ ہم ان اولیاء اللہ سے مل نہیں سکتے، ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی، لاکھوں اولیاء دنیا سے گزر چکے، ہزاروں صحابہ کرام علیہم رضوان دنیا سے گزرے، ہزاروں انبیاء کرام علیہم السلام دنیا سے تشریف لے کر گئے، ظاہر ہے کہ ان تمام کی زیارت سے ہم مشرف نہیں ہو سکے، ان کو دیکھ نہیں سکے، ان سے ملاقات ہماری نہیں ہو سکی. لیکن بڑا پیارا نقطہ علماء نے بیان کیا کہ اگر ہم ان سے محبت رکھیں، ان سے عقیدت رکھیں، تو یہ ہستیاں تو اللہ کی مخلوق سے محبت رکھتی ہی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہی کے لیے محبت رکھتی ہیں، اور ہم بھی جب ان سے محبت رکھیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر کوئی دنیاوی نفع تو ہے نہیں. اولیاء اللہ سے بظاہر دیکھا جاتا ہے تو دنیاوی نفع حاصل نہیں کیا جاتا، اگرچہ کہ دنیاوی نفع بھی حاصل ہوتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ ان سے عقیدت و محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتی ہے. تو بڑا پیارا نقطہ یہ بیان کیا کہ جب دونوں طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بندے کے اندر پائی جائے گی تو نتیجہ یہ نکلے گا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کو، جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمع فرما دے گا. تو ان اولیاء اللہ کے ساتھ جمع ہونے کا ایک بہترین ذریعہ اور طریقہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھی جائے. جو سوال کیا گیا مرکز الاولیاء لاہور سے، انہوں نے یہ کہا کہ جو طالب ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید نہیں ہے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے کی کیا اس کو برکات ویسے ہی حاصل ہوں گی جیسے ایک مرید کو حاصل ہوتی ہیں؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکات کا یہ شمار نہیں ہے. آپ کی ذات تو اپنی ذات ہے، آپ کا مدرسہ، آپ کے مدرسے کے ارد گرد کی گھاس پھوس، آپ کے مدرسے کا کنواں، یہی وہ چیزیں ہیں. مستند کتابوں کے اندر یہ باتیں لکھی ہیں کہ ان کی برکات اہل بغداد یہ دیکھتے رہے ہیں کہ کس طرح ان چیزوں کی برکتیں حاصل ہوتی تھیں. اگر بندہ فقط عقیدت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رکھتا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بڑی برکتیں اس بندے کو عطا فرماتا ہے. تو یقیناً کہ جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طالب ہے اس کو بھی بہت ساری برکتیں اور رحمتیں حاصل ہوں گی. اور وہ چونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی بنیاد پر ہی آپ کا طالب بنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت اسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ضرور جمع فرمائے گا. جی آپ کی کال کو سلسلے کے اندر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سگے عطار غلام یاسین عطاری، ہند گجرات کے شہر بڑودا سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ سیرت غوث اعظم ماشاءاللہ مفتی صاحب لے کر آئے ہیں، بہت پیارا ہے. اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو مزید خوب خوب برکتیں عطا فرمائے اور آپ کے ملفوظات پر ہمیں عمل کرنا نصیب فرمائے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ تھا کہ سیرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی ایک اولیاء کرام کی سیرت میں یہ پڑھا اور سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی طاقت و قوت عطا فرمائی ہے کہ آپ جو ہے عشاء کے وجہ سے فجر کی نمازیں ادا فرما لیا کرتے تھے. تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ اولیاء کرام کی سیرت میں یہ بھی پڑھا اور سنا ہے کہ آپ جو ہے تہجد کی نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے، تو آیا اگر آپ ساری رات ہی نماز پڑھا کرتے تھے یا پھر کچھ سو کر پڑھا کرتے تھے، تو اگر سو کر پڑھیں گے تو پھر آپ کی تہجد کا کیا مسئلہ ہوگا؟ اس بارے میں کچھ رہنمائی فرماتے ہیں، کیونکہ اولیاء کرام جو ہے تہجد بھی کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے. صحیح. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا دیگر بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین ہوں، جو تہجد کے حوالے سے سوال ہوا، اس کو بیان کرنے سے پہلے، اس کا جواب دینے سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جو سیرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا اس کے علاوہ جو دیگر سلسلے بالخصوص حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے مدنی چینل پر ابھی بھی لائے جا رہے ہیں اور سارا مہینہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بالخصوص یہ سلسلے چلتے رہیں گے، اس کا بنیادی جو مقصود ہے، ویسے تو شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تذکرۃ الاولیاء کی ابتدا کے اندر بہت ساری باتیں لکھیں کہ انہوں نے یہ تذکرہ کیوں لکھا ہے، اولیاء اللہ کا ذکر کرنا کیوں لکھا ہے. اس میں سے دو بنیادی باتیں میں عرض کرتا ہوں. نمبر ایک تو یہ کہ ان اولیاء کی سیرت پڑھ کر ہمارے دل کے اندر اس بات کی ترغیب ہو، تحریص ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف بڑھیں اور خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں. صرف یہ کہہ کر ہم نہ رہ جائیں کہ یہ تو ان کا خاصہ تھا، یہی ایسا کر سکتے تھے، نہیں. بلکہ ہم بھی ان کے طریقے کار پر چلیں، اگرچہ کہ ہم ان کے مقام و مرتبے تک نہ پہنچ سکیں، لیکن کم از کم ان کی سیرت طیبہ کو تو اپنائیں، ان کے طریقے کار پر تو چلیں۔ تو ان کی سیرت کو بیان کرنے کا ایک بنیادی مقصد یہ بیان کیا گیا کہ ان کے طریقے کار پر چلنا، تاکہ ان کی سیرت سنیں، ان کی سیرت سن کر کے یہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، ہمارے دل کے اندر اس بات کا جذبہ پیدا ہو کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کریں۔ نمبر ایک یہ۔ نمبر دو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو مشہور و معروف ایک قول جو مدنی چینل پر آپ سنتے رہتے ہیں، حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد الاستاد اور بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ قول نقل کیا کہ محمد بن یونس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت للقلب انفع من ذکر الصالحین، کہ دل کے لیے میں نے نیک لوگوں کے ذکر سے زیادہ کوئی نفع والی چیز نہیں پائی، سب سے بڑھ کر دل کے لیے نفع والی چیز یہ نیک لوگوں کا تذکرہ ہے۔ تو ان نیک لوگوں کے تذکرے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں کہ وہ جو نازل فرماتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہمارے دل کو نفع پہنچتا ہے اور سب سے زیادہ یہ بندے کو نفع پہنچانے والی ہوتی ہیں۔ تو اس بات کو، اس پہلو کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہم جب بھی ان کی سیرت پڑھیں، ان کی سیرت سنیں یا ان کی سیرت کو بیان کریں تو ہمارا ایک مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ان کی برکتیں رحمتیں حاصل ہوں اور ہمیں ان کے طریقے کار پر چلنا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین ساری ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت وہ ہے کہ جو انتہائی جامع ہے، اس پر جو شخص عمل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اس میں بڑی آسانی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمومی طور پر جو بات کی زندگی رہی اس میں یہی تھا کہ آپ رات میں آرام بھی فرماتے اور اٹھ کر عبادت بھی کیا کرتے تھے، یعنی غفلت بھی نہیں تھی، اور ایسی عبادت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں فرمایا کرتے تھے کہ آپ کی عام امت اس سے عاجز آ جائے کہ جو نہ کر سکے، بلکہ ایسی عبادت فرماتے تھے کہ عامۃ الناس، عام لوگ بھی ویسی عبادت کر سکیں۔ اس کے علاوہ بعض اوقات، بسا اوقات آپ کا ایسا معمول بھی رہا کہ آپ نے پوری پوری رات بھی عبادت کی، ابتدا میں تو بالخصوص اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ قدم شریف کے اندر ورم آ جایا کرتا تھا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات روزے رکھتے تو مسلسل روزے رکھتے ہی چلے جاتے، اور بعض اوقات روزے چھوڑتے تو پھر مسلسل روزے چھوڑتے ہی چلے جاتے، یعنی رمضان کے علاوہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت انتہائی جامع ہے۔ وہ اولیاء کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، ان کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ایک حصہ حاصل ہوا، ایک پہلو ملا۔ اور جو عامۃ الناس ہیں، عام لوگ ہیں کہ جو بہت زیادہ اس طرح کی عبادت کے اندر منہمک نہیں ہو سکتے، بہت زیادہ عبادتیں نہیں کر سکتے، ان کے لیے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں سے یہ حصہ موجود ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر ہمارے بزرگ جو ہیں، جو ساری رات عبادت کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں یہ سوال کہ وہ تہجد پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اصل میں تہجد کے لیے وضو کا ٹوٹنا شرط نہیں ہے، کہ کسی کا وضو ٹوٹے گا تو ہی وہ اس کی تہجد ہوگی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز کے لیے، جو طبرانی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، موقوفاً حدیث ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، سونے کے بعد پھر بندہ اٹھتا ہے تو اس میں اس کو تہجد پڑھنا ہوتی ہے۔ اب سونے کی کنڈیشن مختلف ہوتی ہیں، کہ بعض سونے کی کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، بعض صورتیں ہوں گی کہ نہیں ٹوٹے گا، اس کی شرائط علماء نے بیان کی۔ اب کوئی کھڑے کھڑے مثال کے طور پر سو گیا تو کھڑے کھڑے سونے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن نیند آ گئی، جھونکا آ گیا تو تہجد کی شرط پوری ہو گئی۔ اب اس حال میں وہ نفل پڑے گا تو تہجد کی نماز اس کی ادا ہو جائے گی، اور لیٹ کے سو گیا تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اب ہمارے جو اسلاف ہیں وہ صلاۃ اللیل پڑھا کرتے تھے، یعنی رات کی نماز پڑھا کرتے تھے، حدیثوں میں رات کی نماز کی ترغیب بھی آئی ہے اور اس کے بھی فضائل آئے ہیں۔ تو رات کی نماز اس انداز میں ہو جاتی ہے کہ پوری رات بالفرض اگر وہ کھڑے کھڑے بھی نہیں سوئے تو اس صورت میں یہ رات کی نماز ادا کرنے والے ہو گئے، ان کو رات کی نماز کے فضائل بھی حاصل ہو جائیں گے، اور اگر وہ سو گئے تو اس صورت میں ان کا وضو تو باقی رہے گا کہ کھڑے ہو کر سوئے تھے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نماز تہجد بھی وہ ادا کریں گے تو اس کی فضیلت ان کو حاصل ہو جائے گی. تو بہرحال تہجد کے لیے وضو کا ٹوٹنا شرط نہیں ہے, تہجد کے لیے سونا شرط ہے, اور یہ سونا کسی بھی کنڈیشن کے اندر ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے تو بڑے کمالات ہیں, اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں سے بڑے حصے عطا فرمائے تھے, بڑی کرامتیں عطا فرمائی تھیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس حوالے سے مزید گفتگو اپنے اگلے سلسلے کے اندر کریں گے. رب تبارک و تعالی ہم سب کو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے طریقہ کار پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, دین و دنیا میں, دنیا اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان کی برکات سے ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو مستفیض فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.